Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 grudnia, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Mateusz Morawiecki może obnażyć hipokryzję władz Unii Europejskiej. Mówi o planowanej wizycie premiera w Brukseli Jarosław Gowin. Na wniosek prokuratora krajowego wznowiono śledztwo w sprawie afery hazardowej. W całym kraju służby kontrolują stoiska z fajerwerkami. Ich pracy przyglądał się nasz reporter. Wicepremier Jarosław Gowin powiedział, że Mateusz Morawiecki jest w stanie obnażyć hipokryzję władz Unii Europejskiej. Szef rządu 9 stycznia odwiedzi Brukselę. Wizyta będzie dotyczyła uruchomienia wobec Polski artykułu 7 unijnego traktatu w reakcji na polską reformę sądownictwa. W planach jest rozmowa z przewodniczącym Komisji Europejskiej z Jean-Claude Junckerem. Minister nauki i szkolnictwa wyższego pytano o to w TVP Info. Podkreślał, że z polskiej strony będą padały merytoryczne argumenty. Pan premier będzie cierpliwie wyjaśniał racje, dla których reformujemy wymiar sprawiedliwości. Będzie pokazywał, że nie tylko nie odstajemy od europejskich standardów, tych wysokich standardów, ale jak porównać sytuację w Polsce z sytuacją w wielu krajach Europy Zachodniej, to tutaj i spokój, i poczucie bezpieczeństwa. Przed wizytą w Brukseli Mateusz Morawiecki 3 stycznia uda się z pierwszą wizytą na Węgry, gdzie spotka się z Viktorem Orbanem. Prokuratura wznowiła śledztwo w sprawie tak zwanej afery hazardowej z 2009 roku. Taką decyzję podjął prokurator krajowy Bogdan Święczkowski po zapoznaniu się z aktami sprawy. Afera dotyczyła ówczesnych polityków PO, którzy według medialnych doniesień mieli wprowadzić do ustawy hazardowej zapisy korzystne dla biznesmenów z tej branży. Sprawę umorzono w kwietniu 2011 roku. Wznowione postępowanie będzie też obejmować decyzje Ministerstwa Finansów podejmowane w latach 2003-2009 dotyczące rejestracji automatów do gier o niskich wygranych, tak zwanych jednorękich bandytów. Rozpoczęły się kontrole stoisk z fajerwerkami. Służby sprawdzają legalność sprzedawanych produktów, a także czy nie trafiają bezpośrednio do dzieci. W jednym z punktów w Szczecinie razem z funkcjonariuszami był Kamil Nieradka. Na początek sprawdzenie pozwolenia na handel materiałami pirotechnicznymi. Później gaśnice. To jest gaśnica proszkowa, powinna być gaśnica pianowa. W zeszłym roku właśnie Straż Miejska przyszła i powiedzieli panowie, że była jedna taka gaśnica i druga ta pianowa. Czy ta... Na dzień dzisiejszy muszą być takie. A tak jest, nie tak? Dobra. Następnie funkcjonariusze sprawdzają fajerwerki i petardy pod względem legalności. Czyli na przykład klasa zagrożenia nie może być wyższa niż 3 oraz konieczna jest instrukcja obsługi w języku polskim. W tym przypadku takiej instrukcji brakuje na racach. Reszta się zgadza. Wziąłem akurat racę do ręki. No to może właśnie będzie tylko ta raca, mi się wydaje. Rozkładaliśmy dopiero, jak nie ma po polsku, to naklejamy jeszcze kartki. Wykroczenia nie są rażące, a zatem... Na ten moment panowie będziemy panów raczej pouczali, ale przy rekontroli wyciągniemy już konsekwencje. Mundurowi przypominają też, że sprzedaż fajerwerków osobom nieletnim to już nie wykroczenie, a przestępstwo. Grożą za to 2 lata więzienia. Zmieniamy temat. Firma fonograficzna Polskie Nagrania ma jeszcze w tym roku zostać odkupiona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szef resortu Piotr Gliński zapewnia, że rozmowy są bardzo zaawansowane. W zasobach firmy znajdują się m.in. nagrania konkursów pianistycznych Fryderyka Chopina, czy utwory takich artystów jak Czesław Niemen, Wojciech Młynarski, Zbigniew Wodecki, Marek Grechuta czy Krzysztof Klęczon. Jest szansa, nie jest jeszcze podpisana umowa, więc nie mogę nic więcej powiedzieć, ale faktycznie tak jak żeśmy zamierzali, prowadziliśmy rozmowy. W tej chwili nasze zespoły prawników pracują i być może uda się podpisać tę umowę. Firma Polskie Nagrania należy do Warner Music Poland. Wartość transakcji została już ustalona przez obie strony. A na koniec jeszcze coś dla miłośników jednośladów. Pierwsze w Polsce mobilne muzeum rowerów w Radomiu czynne jest także zimą. Sezonowo kolekcja trafiła pod dach. Projekt sfinansowano z budżetu obywatelskiego. Niezmiennie muzeum cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Wszystko, co wiąże się ze starością i żeby nam przypomnieć, jest ważne i się przydaje. Bardzo mi się to podoba. Powinna się sprawdzić. Przyjechałam, żeby im pokazać, jak wcześniej wyglądały rowery, jak to się zmieniało. W muzeum do zobaczenia jest ponad 70 rowerów. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Uniewski. I na początek hokej, o którym mówimy rzadko, ale gdy dochodzi do finałowego meczu w Pucharze Polski, zmieniamy nawyki. Trofeum podnieśli do góry zawodnicy GKS-u Tychy. Po bardzo zaciętym meczu, kończącym się złotym golem, 6-5 pokonali Komarch Krakowie. Spotkanie podsumuje napastnik GKS-u Jakub Witecki. Myślę, że fajnie się to oglądało. Cios za cios spotkały się dwie wyrównane ekipy. Bramki wpadały i było wszystko chyba, czego potrzeba, żeby jakoś hokej się przyjemnie oglądało. Teraz piłka, najpierw w wydaniu brytyjskim. W jedynym dzisiejszym meczu w Premier League w derbach Londynu Arsenal lepszy od Crystal Palace wygrał na wyjeździe nieznacznie 3-2. Łukasz Fabiański i inni piłkarze Swansea będą mieli tymczasem nowego trenera. Został nim pracujący ostatnio z Sheffield Wednesday Portugalczyk Carlos Carvajal i staje przed arcytrudnym zadaniem. Regularnie obijana przez rywali ekipa z Walii zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Inny z naszych reprezentantów, Grzegorz Krychowiak, jest z kolei przymierzany do powrotu do Sewilli na kolejne wypożyczenie. To do West Bromu zakończy się chyba lada chwila kompletną klapą. Krychowiak ciągle jest piłkarzem Paris Saint-Germain. George Weah też grywał w Paryżu. Więcej i lepiej od Krychowiaka. Strzelał też gole dla Monaco, Arsenalu czy Milanu. Brylował w latach 90. Został nawet najlepszym piłkarzem świata jako pierwszy zawodnik z Afryki. A dziś wygrał wybory prezydenckie i będzie rządził w rodzinnej Liberii. W kraju dotarła do nas smutna wiadomość. W wieku 62 lat zmarł Stanisław Terlecki. Był piłkarzem Gwardii, ŁKS-u, Legii, a także reprezentacji Polski. Tak wspomina go dziennikarz Rzeczpospolitej Stefan Szczepłek. Był znakomity technicznie, był świetnym driblerem. Jak już tę piłkę miał, rzeczywiście mu się jakaś akcja udała, to były to na ogół zagrania europejskiej klasy mistrzowskiej. On miał ogromny wpływ na każdą drużynę, w której grał. Był rzeczywiście typem indywidualisty i na boisku, i poza boiskiem. Wywołał pewnego rodzaju sensację. Spytał go dziennikarz, a co on robi w wolnym czasie? To Staszek Terlecki powiedział, a w wolnym czasie to najbardziej lubię słuchać 6. symfonii Piotra Czajkowskiego. Jak to? Piłkarz? A przecież pamiętajmy, on skończył w ogóle historię na Uniwersytecie w Łodzi. Grał w piłkę w pierwszej lidze w Gwardii, jednocześnie studiując. To był naprawdę nieprawdopodobny facet. I to tyle o sporcie na dziś. Kolejny serwis jutro tuż po 7. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, zwłaszcza na wschodzie i południu Polski. Temperatura maksymalna od 1 do 4 stopni, wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu oraz na wschodzie kraju, okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Białe plamy. Dzień dobry, Mirosław Białaszko. Witam Państwa w kolejnym programie pod tytułem Białe Plamy. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o klubach studenckich w Warszawie. Krakowskie pod Jaszczurami i Nowy Żaczek, Gdański Żaczek, Wrocławski Pałacyk, Poznańska Odnowa, Pyrlik w Bytomiu, a w Warszawie Stodoła i Hybrydy. To słynne kluby studenckie, które od lat 50. do końca 80. stanowiły miejsca spotkań młodzieży akademickiej, a ściślej tej poszukującej wrażeń kulturalnych i rozrywki na dobrym poziomie. Przyciągały ludzi nietuzinkowych. To właśnie w klubach studenckich debiutowali artyści tacy jak Wojciech Młynarski, Marek Grechuta, Maryla Rodowicz, Czesław Niemen, Urszula Dudziak, Ewa Bem, gwiazdy kabaretu takie jak Jan Pietrzak, Jan Tadeusz Stanisławski, Stefan Friedman, Stanisław Tym. O klubach studenckich i ich dawni bywalcy często mówią też jako o oazach wolności. Można w nich było, choćby w formie kabaretu, wyśmiewać się z absurdów życia publicznego. Grać muzykę inną niż w radiu. To tam przecież dojrzewała cała polska szkoła jazzu i narodziła się polska muzyka młodzieżowa, big beat, a później rock. Tam wreszcie prowadzono swobodne dyskusje o życiu, o perspektywach wykształcenia, pracy, zdobycia mieszkania, standardzie życia. Władzom partyjnym nie umykał jednak ten charakter klubów jako enklaw, jako azylu, jako środowisk, które nie bardzo da się kontrolować. Świadczą o tym choćby perypetie najsławniejszych klubów warszawskich, Stodoły i Hybryd z lokalizacją. Stodoła wielokrotnie zmieniała adres, również Hybrydy. Jak pamiętamy, po pożarze nie mogła się doczekać przez kilka lat reaktywacji ze względu na brak lokalu, którego nie chciano klubowi przydzielić. W latach 70. zwiększył się nacisk na upolitycznienie działalności klubów i zmniejszono zakres ich autonomii programowej. Nikt nie mówi, wszyscy się boją, prawda się kryje pod sedna dnem. Zmącę wam wodę świętego spokoju, bo się nie boję i wiem. To wszystko mafia, to wszystko mafia. Że wódka droga i że nowa ortografia. Kiedy napiszesz niewinnego coś w klozecie, mafia odczyta, zapamięta cię i zgniecie. Że dewiz nie odparty, czujesz brak, to wszystko mafia. Mafia, cholerny gang. Wstaję rano, tnę się żyletką, myję szyję, śniadanie jem. W tej świadomości chudnę i tyję, lecz się nie boję i wiem. To wszystko mafia, to wszystko mafia. Że szukam tyle w złotej żyle i nie trafiam. Że się zamęczam, że się rzucam jak w chorobie. Lecz co ja zrobię, kiedy mafia jest przy żłobie? Że życie się układa tylko w stan. To wszystko mafia, cholerny gang. W tym humorze coraz gorzej, ponuro płynie dzień za dniem. Ja stanę zorrem, się wieczorem, bo się nie boję i wiem. To wszystko mafia, to wszystko mafia. Że nie przyjęli na spikera mnie do radia. Że mnie dyrektor znowu wezwał na rozmówkę i że mamusia upuściła mnie na główkę. Że dziewczyna nie mówi tak. To wszystko mafia, cholerny gang. Się zmówili na mnie jednego, dlatego tak nerwowo drżę. Chcą mnie wykończyć zbuntowanego, bo się nie boję i wiem. To wszystko mafia, to wszystko mafia. Że nawet szóstka w totolotka się nie trafia. Że kupon oddasz, że poczekasz do niedzieli. Nie wygrasz nigdy, twoją forsę mafia dzieli. Ten milion co go miałem trafił szlak. To wszystko mafia, to wszystko mafia. To wszystko mafia, cholerny gang. Ech, ryfy, fyfy. Do studia zaprosiłem dzisiaj ekspertów, znawców problematyki, pana profesora Andrzeja Chojnowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I pana doktora Konrada Rokickiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, chciałbym z wami porozmawiać o życiu studenckim, o życiu klubowym w Warszawie. Od kiedy to się zaczęło, panie doktorze? Historia klubów studenckich w Warszawie zaczyna się w połowie lat 50. Pierwszym takim klubem i do końca tego zjawiska jednym z najbardziej znanych była Stodoła, która powstała w dawnym budynku stołówki dla budowniczych przy Pałacu Kultury i Nauki na ulicy Emilii Plater. I historia tego klubu związana początkowo była z brydżem. To znaczy, to był klub, który założyli studenci w stołówce Uniwersytetu Politechniki Warszawskiej. Klub pod nazwą Cztery Asy, który później dopiero zmienił nazwę na Stodoła, kiedy został rozszerzony o ofertę rozrywkową, imprezową, taneczną. Tu w Warszawie później szybko doszlusowały hybrydy, bo już w 57 roku, ale to jest w ogóle, wiąże się z falą aktywności młodzieży w okresie odwilży i po upadku stalinizmu. Klub studencki różnił się od zjawiska, które wcześniej znano, to znaczy od świetlicy studenckiej, która miała ramy bardziej takie sztywne, była bardziej. Istota klubu studenckiego polegała na aktywności jego członków, różnego rodzaju aktywności, bo tam się przeplatały i teatr, i kabaret, i działalność muzyczna, i działalność plastyczna, fotograficzna w tych największych oczywiście klubach. To jest zjawisko, które się nie pojawia ani na Zachodzie, ani w innych krajach bloku komunistycznego. Tutaj do tego, co powiedział pan doktor, trzeba by jeszcze może wnieść takie dwie ścieżki. Mianowicie pierwsze to, dlaczego to życie się jak gdyby ożywiło i dlaczego było przyzwolenie tych tam jakoś tam przeżywających różne problemy władz. Otóż jeżeli popatrzymy na filmy tak zwanej czarnej serii, takie pseudodokumentalne filmy od 54 roku wyświetlane, to tam pojawia się taka klasyfikacja, że grozi temu socjalizmowi w Polsce wiele rzeczy, jakieś tam trudności przeżywamy, ale jedną taką jakąś kwestią bardzo naglącą to jest przezwyciężenie stanu nudy, że tutaj mamy do czynienia z nudą, prawda? Nuda, która obezwładnia społeczeństwo, nuda, która jest kontrrewolucyjna, bo ona przeszkadza z zapałem budować socjalizm. No i trzeba jakoś właśnie tę nudę zlikwidować, ożywić i pozwolić. I towarzysze jak gdyby dlatego się na to zaczęli zgadzać, chociaż mądrzy towarzysze mówili jednocześnie, że no jak lud się bawi, to nie ma żartów, to trzeba uważać, więc tutaj byłyby takie, bym powiedział, dwie ściany, od których się odbijano. I druga rzecz, bo jak mówimy o tych klubach na Zachodzie, które są bardzo elitarne, prawda, ta cała idea życia klubowego właśnie na tym trochę polega, to w pewnym sensie w Polsce mamy odpowiednik tego. Bo znowu tutaj jak gdyby takim kluczem do zrozumienia byłoby obejrzenie kronik filmowych z lat 50. i 60., jak kroniki relacjonują Sylwester. To, co się pokazuje, że tam towarzysze się bawią w KC, a robotnicy w dużych zakładach, a tam chłopi u siebie. Ale jednocześnie zawsze pojawia się ten wątek, studenci Politechniki spędzili Sylwester w stodole. Co z tego wynika? Że młodzież akademicka była traktowana może nie jako odrębna grupa społeczna, ale jako coś, co żyje tak trochę osobnym obok życiem. Skoro tak, no to także i rozrywka, prawda, szeroko rozumiana, powinna być właściwie zorganizowana właśnie dla tej grupy, dla tej kategorii, która żyje, mówię tak, dzisiaj się nie mówi o studentach w takim dyskursie publicznym, że coś tam studenci czegoś chcą. A wtedy, i to także w związku z tymi wydarzeniami politycznymi, o których pan mówił, które się rozgrywały na uczelniach, ale studenci byli takim trochę osobnym światem, elitarnym, prawda? Bo tak, pamiętajmy, że dostęp do oświaty w wymiarze wyższym był bardzo mocno reglamentowany. Jak te kluby w Warszawie wówczas wyglądały? Co to były? Centralne kluby? Kluby uczelniane, wydziałowe? To była cała sieć klubów. To był tak zwany ruch klubowy, tworzący... Ale on był odgórnie jakoś ustanowiony? No bo on działa przy strukturach uczelni. Przy strukturach Zrzeszenia Studentów Polskich. To co prawda były kluby podlegające uczelniom, no, związane z życiem akademickim, z życiem uczelni, ale były podzielone na kluby centralne, które działały na terenie miasta akademickiego i obejmowały wszystkich studentów, tak jak na przykład Hybrydy lub Stodoła, tu wspomniane wcześniej. Były kluby uczelniane. W Warszawie możemy podać na przykład Alfa, czy klub Jajko dla SGPiS-u, czy Medyk dla Akademii Medycznej, ale były też kluby działające na niższych szczeblach, kluby wydziałowe przy wydziałach. Przy akademikach. Przy akademikach. I kluby, tak, tego najniższego rzędu, czyli przy akademikach, z tym, że one miały zupełnie różną ofertę. Te kluby centralne miały najbogatszą ofertę i one miały kształtować w ogóle kulturę studencką i przenosić ją do tych klubów niższego rzędu, klubów wydziałowych, klubów uczelnianych. Z kolei ten najniższego rzędu był takim rezerwuarem, no, odbiorców tej kultury studenckiej. To do nich miała być kierowana. W pamięci działaczy Zrzeszenia Studentów Polskich ta organizacja tworzyła pewien parasol ochronny nad działalnością klubów, nad rozwojem kultury studenckiej. Rzeczywiście oni finansowali, oni odpowiadali przed władzami nie tylko uczelni, ale partyjnymi przede wszystkim, czy przed Komitetem Warszawskim, czy też tutaj w Warszawie czasem wchodziły w grę też władze centralne, ale raczej rzadko. Natomiast ci działacze rzadziej pamiętają ograniczenia, które jednak podległość tej organizacji, Zrzeszeniu Studentów Polskich, też za sobą niosła, ponieważ no, w związku z tym, że były to kluby podlegające tej organizacji, trzeba było też płacić pewien haracz ideologiczny, pewien haracz polityczny, bo mamy kilka dziedzin, w których te kluby jakby się realizowały swoją działalność. To będzie działalność polityczna, to będzie działalność kulturalna, czyli ta tak zwana kultura. Tak. Studencka. No i chyba to, co najbardziej studenci mieli prawo zapamiętać, czy odbiór był najszerszy, to znaczy działalność towarzyska, imprezy taneczne, o których tu już wspominaliśmy. Rozrywkowa, tak zwana, rozrywkowa, tak jest, koncerty muzyczne. A czy ci działacze, to oni brali się co ze środowiska studenckiego, czy to były jakieś persony w teczkach przenoszone? No to też różnie wyglądało. Kierownictwo klubów było wyłaniane z jego członków, aktywistów byśmy powiedzieli, klubowych, którzy rzeczywiście to byli ludzie zainteresowani. Mówimy o tym pierwszym okresie. Tak. Tym, kiedy podlegały kluby Zrzeszeniu Studentów Polskich. Natomiast praktyką było to, że władze partyjne zatwierdzały kierownictwo klubu, które często pochodziło z jakiejś nominacji odgórnej ZSP. To znaczy zgłaszano kilku kandydatów, spośród których władze, Rada Naczelna czy Rada Okręgowa, zależy któremu szczeblowi podległości podporządkowany był dany klub, wybierała jednego kandydata, który też musiał być zatwierdzony przez odpowiednie instancje partyjne. Natomiast ten haracz polityczny... Czy oni musieli być członkami partii? Nie, niekoniecznie. Chociaż było to mile widziane. Ja się zgadzam z profesorem Chojnowskim, że rzeczywiście ten haracz polityczny był nikły stosunkowo i to się przejawiało w tym, że na przykład trzeba było wziąć udział w pochodzie pierwszomajowym, zorganizować jakąś imprezę, czy jakiś koncert, czy wieczór poetycki z okazji rewolucji, rocznicy rewolucji, czy święta, tak zwanego święta odrodzenia, czyli 22 lipca, czy jakiś innych kampanii wokół 20-lecia Polski Ludowej, czy wokół obchodów milenium, tysiąclecia państwa polskiego. Natomiast to były często imprezy, przy których przemycano taki repertuar zespołów teatralnych, który przy żadnych innych okazjach by nie przeszedł. Ten okres, o którym panowie mówicie pierwszy, to chyba był najpiękniejszy, jeśli można tak określić, okres tej kultury studenckiej, ponieważ z tego okresu wywodzą się tuzy polskiej rozrywki, kabaretu, teatru, muzyki, jazzu. Panie profesorze. No na pewno. Pan Konrad tutaj już mówił o tych takich kierunkach działalności tych klubów. Ja bym to dopowiedział tylko to, że w tych ścieżkach były takie dwa kierunki. Jeden twórczy, a drugi odtwórczy. I na przykład w klubach tych studenckich był na przykład taki nurt, który by można nazwać edukacją filmową. Tam powstawały dyskusyjne kluby filmowe, tak. Prawda? One pokazywały różne filmy niedostępne na ekranach. Nie z powodów politycznych, ale obyczajowych, trudności artystycznych i tak dalej, formalnych. No ale tutaj mamy do czynienia z czymś, co polega na prezentacji zjawisk, które powstają gdzieś indziej. Natomiast ta kultura studencka lat 60., która była w klubach obecna, ona się jak gdyby zapisała tak konstruktywnie, prawda, pozostawiła po sobie twórczość w zakresie muzyki, zwłaszcza jazzu tak. I teatru. Tak. I to były te dwie... Teatr szeroko rozumiany, tak, prawda? Tak. No i trochę tam też to były miejsca prezentacji dla plastyków, młodych poetów, plastyków, tak. Prawda? Więc tutaj mamy do czynienia z jakąś twórczością. I ten pan się spojrzał na mnie i mówił o jazzie, bo uchodzę za kogoś, kto się jazzem interesuje. Otóż właśnie to jest okazja, żeby wytłumaczyć, co te kluby po sobie pozostawiły i dlaczego to się później jakby troszeczkę załamało. Mianowicie w latach 60. nastąpiła taka profesjonalizacja, prawda? Ten ruch studencki w kulturze, on był właściwie animowany przez amatorów. A później nastąpiła taka już profesjonalizacja polegająca na tym, że z jednej strony ci tacy wyróżniający się artyści w jazzie, a potem także w muzyce tak zwanej bitowej, prawda, że oni zaczęli mieć takie propozycje gdzieś tam pojechać, prawda, nawet za granicę. Na jazzmeni też się stawali taką grupą zamkniętą zawodową, prawda, początkowo jazz jambory przez 2 lata chyba odbywał się w Stodole, a potem już w Filharmonii, prawda, później jeszcze tam w sali kongresowej, czyli już był to taki podział na tych, którzy grają profesjonalnie, prawda, żyją z tego, a tych takich amatorów, którzy mogą występować w klubach. No jak ci tacy pionierzy, prawda, skończyli studia, przestali mieć cokolwiek do czynienia z wyższymi uczelniami, pozakładali swoje własne, jakbyśmy powiedzieli, interesy artystyczne. Tak. Więc ten ruch taki klubowy już się nie mógł jak gdyby reaktywować, bo ta ścieżka rozwoju była gdzieś indziej. Przypomina mi się zapis w książce wspomnieniowej pani Zofii Komedowej-Czcińskiej o tym, jak oni z Krzysztofem Komedą przejeżdżają do Warszawy z Krakowa i opowiadają, że w Krakowie to było takie naturalne, a tutaj już zaczynają prosić ich o wypełnienie ankiety, o zapisanie się do klubu i ona mówi, że to wszystko ją po prostu ruszało. A z drugiej strony ona wspomina, że w Krakowie jakieś działania kabaretowe czy teatralne były na wielkim luzie robione. To było spontaniczne. A w Warszawie twierdzi, no mówi, STS to był taki pro, nie anty, studencki czy antypolityczne wystąpienia tych ludzi. Czyli ta Warszawa... To trochę wynikało z takiego ducha miasta. Właśnie. I ja bym tutaj się wtrącił z taką uwagą, która prostuje może nie to, co dzisiaj się mówi, ale pewien jak gdyby stereotyp, z którego wynikało, że rozwój pewnych dziedzin awangardowych sztuki napotykał główną przeszkodę ze strony jakichś tak zwanych czynników politycznych. Ale właśnie te wspomnienia pani Zofii Komedowej-Trzcińskiej są takim świetnym kontrapunktem, bo ona opowiada, jak się już Komeda stał takim trochę zawodowym muzykiem i zaczęli grać tak powiem, regularnie koncerty w Krakowie, a ona była takim menadżerem. Tak jak pan mówi, w Warszawie to później musiała te ankiety wypełnić, w Krakowie to jej obowiązek polegał na tym, żeby zdobyła salę. I taka świetna do tego nadająca się sala to był Krzysztofory, zawiadywana przez Tadeusza Kantora. Pierwszy raz, jak poszła do Kantora, wielki artysta, prawda, i powiedziała mu, o co chodzi, Kantor się zerwał, powiedział, że nigdy w życiu takich szmaciarzy związanych z jazzem to nie wpuścił, łachudry, prawda, i tak dalej. Na szczęście przy tym był jakiś urzędniczy na Rady Narodowej, który załagodził sprawę i Kantor tam został przekonany. Więc ten duch Krakowa był prawdopodobnie też tak trochę strukturalnie inny, gdzie... Ale chyba podobnie, panie profesorze, było z Gdańskiem. W życiu artystycznym było trochę więcej takiego. Z Rzadkiem. Tak, tak. A Warszawa, no, ona była takim miejscem, gdzie no, ci działacze się jak gdyby bardziej musieli wykazać, prawda, stolica, wszystkie nitki tutaj się zbiegały, władze wszystkich organizacji, jakiś tam członek Rady Naczelnej ZSP, to on do Krakowa tak specjalnie nie musiał często jeździć, a w Warszawie, no to miał to wszystko pod bokiem, mógł częściej jakoś tam ingerować, czy kontrolować, czy obserwować. Bo tutaj w zasadzie w Warszawie, no, mając tą możliwość tych sal różnego rodzaju, no zaczynają późniejsi, najwięksi gwiazdorzy w jazzie z muzyką rozrywkową. Chyba podobna sytuacja jest. Oczywiście te same zjawiska, które zachodzą w odniesieniu do jazzu, to samo obserwujemy, jeżeli chodzi o scenę, którą zajmowali piosenkarze, twórcy kabaretowi, twórcy teatralni. Całe to złote pokolenie z przełomu lat 50. i z lat 60. profesjonalizuje się. Nie ma takiego wysypu talentów późniejszych latach, ale też zmienia się sam charakter klubów. Już nie trzeba iść do klubu, żeby posłuchać Wojciecha Młynarskiego, czy zobaczyć Niemena z akwarelami. Czy można telewizor, radio otworzyć. Oczywiście. No, oni wkraczają poza tym tam do Opola, prawda, do tak. Sopotu, więc tak. To czyli do masowej. Do masowej, tak. Ewa Demarczyk początkowo była traktowana jako piosenkarka studencka, prawda? Sława Przybylska. Później właśnie się stała taką już artystką kontrowersyjną. Marla Rodowicz, Marek Grechuta, to wszystko są studenccy piosenkarze, którzy raptem zostają ogólnopolskimi. Z tym, że oczywiście to wymagało przełamania pewnych takich, bym powiedział, tabu artystycznych, prawda? Bo jak ja widziałem pierwszy występ Ewy Demarczyk w Opolu, gdzie śpiewała Karuzelę z Madonnami, no to publiczność taka przyzwyczajona do takich hopsa sasa, była tak przerażona, a na szczęście nie reagowała się aż sztywno, nie wiedziała, jak się do tego odnieść. To dopiero później zaczęto ją przedstawiać jako wielką gwiazdę, która ma popularność, poparcie. Występy w Olimpii, tak. Występy zagraniczne. To może dobry moment, żeby powiedzieć troszkę o tym, czym się różniły te występy w klubach studenckich od tych z dużych scen oficjalnych, profesjonalnych. Mianowicie różniły się i atmosferą, i tym, że jednak odbiór był dużo bardziej kameralny, ale z tego względu też dużo więcej można było na takich przedstawieniach pokazać. Czy teatry studenckie, czy teatry studenckie, czy kabarety studenckie podlegały dużo łagodniejszej cenzurze ze względu na ten ograniczony zasięg oddziaływania. Kiedy te same teatry, czy te same kabarety chciały wyjść do szerszej publiczności, na jakiś festiwal na przykład ogólnopolski, czy nie daj Boże wyjechać za granicę, wtedy te teksty były cenzurowane, nawet zabraniano im występów i mamy wiele takich przykładów we wspomnieniach uczestników tego życia kulturalnego. Poza tym ja nie uwierzę, że na każde przedstawienie w hybrydach, czy gdzieś przychodził cenzor, prawda? Cenzurowano tekst najczęściej i premierę. A później, no to ci artyści mogli sobie tam jak gdyby improwizować, mówiąc nawet żartobliwie. Więcej, grany był przed cenzurą, prawda? I tak już nikt tego specjalnie... Wszystko zależało właśnie od atmosfery danego przedstawienia i w tym sensie STS, o którym pan mówi, o którym zresztą powstał o wiele wcześniej, prawda? Zaraz tam w 54 roku, jak się Stalin zaczyna dekonstruować, no on od początku trochę żył taką odrębną ścieżką mentalną, prawda? Bo to byli ludzie o troszkę innych życiorysach niż ci, którzy tworzyli te kluby tam parę lat później. Tacy bardziej, no jednak związani z tym nurtem lewicowym i wierzący mocno w ten socjalizm. Mimo tego, że STS przecież w jakiś sposób krytykował w duchu naprawy socjalizmu, ten system, to przychodzili na przedstawienia ludzie z elity nie tylko intelektualnej, ale też rządowej. I nie wiem, Cyrankiewicz na przykład jest taką osobą zapamiętaną, który bywał na przedstawieniach tego ale STS. Nie wydaje się panom, że ci ludzie typu Cyrankiewicz to snobowali się trochę na takie bycie luzakiem, chodzenie przecież do kabaretu Pietrzaka. On przychodził, siadał w pierwszych rzędach. Niektórzy towarzysze lubili być tacy właśnie przystępni. Tak. Niektórzy się snobowali na to, żeby być takimi chamami, prawda, którzy besztają, ale nie chcieli pokazać, że i zawsze mrugali okiem, prawda, że ja to gdybym rządził w pełni sam, to bym pozwolił, ale rozumiecie, że... Cyrankiewicz, Rakowski lubił to. No ale ten nurt właśnie takiego spektaklu, gdzie się te aluzje polityczne pojawiają, no to on na przykład w Gdańsku prawie, że był nieobecny, prawda? Tak. I tam nie było czego się doszukiwać, żadnych podtekstów, bo liczyła się uczucie, miłość, prawda, takie rzeczy. No ale tutaj w Warszawie, w tych kabaretach i w kabarecie Pietrzaka i chyba u Skrzyneckiego w piwnicy pod Baranami zaczyna się ta aluzyjność taka. Ci ludzie piszący teksty no w dużym stopniu opierają to na tej grze z władzą. Ale w tym duchu też są to teatry coraz mniej studenckie, bo one nie poświęcają swojej twórczości problemom studentów, problemom chociażby z perspektywą zawodową, czy z ambicjami, czy z horyzontami, jakie ma młodzież i co może osiągnąć, nawet z takimi prostymi rzeczami, jak nie wiem, no kwestie wyżywienia w stołówkach studentów, czy warunki zamieszkania w akademikach, co przecież było szeroko dyskutowane i początkowo też było wyśmiewane w tych kabaretach. Później ta twórczość zaczyna biegnąć w... Uniwersalna zaczyna się robić. Tak. Poza tym, jeżeli się nie śpiewa o miłości, tylko o jakichś innych scenkach życia, no to w takim właśnie systemie, jakim żyło się w latach 60., no tą aluzyjność było tyle łatwo, że wszystko właśnie można było sprowadzać do jakiejś aluzji. Wiemy, że część tych grepsów, prawda, opierała się na bardzo prostych chwytach. Wystarczyło tam pokazać ręką na wschód, już sala konała ze śmiechu, bez żadnego dalszego ciągu. Ale jeśli chodzi o tą polityczność, to też pamiętajmy, że tutaj właśnie ta kultura studencka miała takie jak gdyby zasługi, bo wolno im było paradoksalnie czasami więcej. Dlatego, że tam miało taki wymiar elitarny i pierwsze przedstawienie Szewców Witkacego po 56 roku to właśnie miało miejsce na scenach takiego studenckiego teatrzyka. Dopiero później teatry zawodowe tę sztukę mogłyby wystawiać, też zresztą bardzo rzadko. Nieczęsto dziennikarz ma okazję robić reportaż o jubileuszu, w którym on sam jest w pewnym sensie jubilatem. 30 lat warszawskiej stodoły to również 30 lat moich związków z Klubem Politechniki Warszawskiej. Kiedy w miejscu dzisiejszego pawilonu meblowego przy ulicy Emilii Plater w 1956 roku stanął, a właściwie został przekazany studentom barak po budowniczych Pałacu Kultury i Nauki, byłem jednym z tych, którzy odtąd przesiadywali tu dosłownie we wszystkich wolnych chwilach. Henryk Sytner, nagranie archiwalne. Co nas, bo takich zapaleńców było więcej, od początku przyciągało do stodoły. Dziś z perspektywy 30 lat mogę chyba powiedzieć niepowtarzalna atmosfera, rodzinna niemal. Wszyscy wszystkich znali, szaleliśmy w rytmie Dixielandu Janusza Zabiegnińskiego, kręciliśmy z partnerkami najprzeróżniejsze figury tak popularnego wtedy rock'n'rolla. A później w 1956 roku, gdy tworzono kabaret, zgłosiłem się jako jeden z pierwszych i o dziwo zostałem przez reżysera Janka Horosiewicza przyjęty. Ten kabaret, nie ujmując nic późniejszym różnym sekcjom stodoły, zapracował chyba w największym stopniu na sławę klubu. Jak sądzicie, z czego wynikała ta wielka popularność pierwszej stodoły, kabaretu? No bo pamiętacie, jak to ludzie walili drzwiami i oknami. Było to po październiku, wolność, swoboda wypowiedzi, organizowania się, życia towarzyskiego, studenckiego przede wszystkim. I od tego się zaczęło. Zebrało się kilku entuzjastów, stworzyli zespół i zaczęła się zabawa. Był fajny lokal. Żeśmy dostali przecież po budowniczych Pałacu Kultury. Żeby ją jeszcze tylko słomą przykryć, to byłaby prawdziwa stodoła. Ale nie sądzicie, że była atmosfera, która sprzyjała kabaretowi? Heniu, atmosfera była oczywiście, natomiast podstawą było to, co mówił Zbyszek przed chwilą. Ty nie pamiętasz, bo ty byłeś młodszy trochę od nas. Nie wolno nam było słuchać na przykład muzyki jazzowej. Właściwie po 56 roku w Stodole... Od Strota nie wolno było tańczyć. W Stodole można było grać jazz. Orkiestra Zabieglińskiego po raz pierwszy oficjalnie na wieczorkach tanecznych mogła grać jazz. Dalej, to co ty mówiłeś, atmosfera. Młodzież nie miała tylu lokali, tylu możliwości rozrywkowych, które ma obecnie. Jeden ten jedyny lokal, gdzie można było za bardzo małe pieniądze, podkreślam, za bardzo małe pieniądze, bo wstęp, o ile ja pamiętam, kosztował dychę do stodoły, można się było 4 godziny naprawdę solidnie zabawić. Na tle bimbomu czy STS-u to stodoła się wyróżniała chyba. Wyróżniała się plus, wiesz, dlaczego? Chyba, dlatego, że my żeśmy nie grali jakichś tam sztuk, tylko były te składanki, w których się przemycało różne teksty, ciekawe, dowcipne, aluzyjne. Satyra była niesamowita. Ale mieliśmy... było to podawane w formie lekkiej, w formie kabaretowej. Teatr STS-u, teatr bimbom. Były to teatry. Troszkę natomiast dumane, my byliśmy kabaretem, sensu stricto. Oczywiście były różne później chwyty reżyserskie w różnych programach, ale myślę, że ten pierwszy program stodoły, początek tego programu, to chyba przejdzie do historii. Tak. Jak wychodziliśmy, kondukt pogrzebowy z końca stodoły, gasło światło, kondukt szedł na scenę, trumna się otwierała, wychodził jegomość w waciaku. Pamiętasz, jak śpiewaliśmy? Tak. U nas walczyk dur i mol, my lubim się w rock'n'roll, no my nie znajem, jak nam nużno tańczyć rak, tak czy siak, kak, z tradycji brak, to zapadny smak rak. Jak se przypominacie, były cyrylicą napisy. Tak. Girlsy, kabaret pierwowosorta. Tak. Także od początku publiczność chwytała. Pamiętam puentę jednego takiego dialogu, który robiłem chyba z Glusiem, a Stanisławski wchodził i mówił, pamiętasz? Jeżeli, co daj Boże, Pana Boga nie ma, to chwała Bogu. Ale jeżeli, nie daj Boże, Pan Bóg jest, to niech nas ręka boska broni. Do studia zaprosiłem dzisiaj pana profesora Andrzeja Chojnowskiego i pana doktora Konrada Rokickiego. Jak na przykład wydarzenia polityczne w kraju, 56, 68, 70, 76, 80, wpływają na to, co się dzieje w tym życiu klubowym, studenckim? Te wielkie wydarzenia polityczne, tam 56 rok to jest inna sytuacja, dopiero to się zaczyna. Ale ten 68 rok to tylko właśnie tym się chyba zaznacza w życiu tych klubów, że właśnie tak wszystko to siada, prawda, że jest taki kryzys, załamanie się, jakaś taka, bym powiedział, no, dramatyczna sytuacja, że studenci przeżywają szok, prawda, i tak dalej. I nagle właściwie się okazuje, że taka zabawa beztroska do tej pory uprawiana, no właściwie skończyła się. To już poważne są czasy, prawda, że nagle się okazuje. Drugim takim tąpnięciem chyba jest stan wojenny. No tak, ale klubowym. To już tak powiem daleko. To już inna wybiliśmy epoka, tak do przodu, więc. To już raczej. Jeśli kolega. Coś tutaj porównywać, to dopiero 70 lata. To już w ogóle całkiem inny charakter działalności klubu, bo wtedy nie ma już tej kultury studenckiej, czy nie jest ona dominującą formą działalności klubów, tylko już właśnie ta działalność towarzyska, imprezowa. Jeżeli mamy koncerty, to mamy koncerty rockowe właśnie, albo punkowe, prawda? Też z mocnym wydźwiękiem antysystemowym. No natomiast teatry są już zjawiskiem bardzo rzadkim. Ale czy nie wydaje się panom, że ten pierwszy, chyba najlepszy okres w życiu klubowym w Polsce, 50, 60 lata, pozatykał jak gdyby te kanały kariery artystycznej w teatrze, w jazzie? No przecież ci ludzie, którzy wówczas zaczynali, zostali gwiazdami jazzu nie tylko polskiego, ale i europejskiego. A plastycy, którzy wówczas robili scenografię, zostali znakomitymi, nie wiem, plakacistami. A dlaczego pozatykał? Chodzi mi o ścieżki kariery, że oni byli na topie i już ci młodzi, tak? Ci młodzi, na przykład kabarety, które powstają w latach 70., to są efemerydy w zasadzie. Kilka prób jest robionych, jeden koncert czy spektakl i koniec. A funkcjonują dalej te kabarety z lat 60. Ja myślę, że to jest kwestia tego, że jednak nie było w tych klubach odbiorcy, czyli nie było tego momentu startowego. Poza tym już nie trzeba było przez kluby iść na górę, prawda? Były te inne ścieżki, jak właśnie powstała taka jakby profesjonalna społeczność artystyczna, no to trzeba było się tam dostawać innymi metodami. A mam pytanie teraz, bo tutaj jużśmy dotykali kwestii, czy powiedzmy, pan profesor wspominał o tym, że te kluby studenckie, czy powiedzmy te firmy typu kabarety, teatry działające, jaki one kontakt z cenzurą miały? Czy możemy o tym coś powiedzieć? Czy cenzorzy bywali na tego rodzaju przedstawieniach? Bywali na przedstawieniach przedpremierowych i z tego, co wiemy ze wspomnień, często było tak, że bardzo się dobrze bawili, bardzo dobrze się dogadywali z zespołem, ale później jednak cieli w pewien sposób program. I tak jak to tutaj wspomnieliśmy już, to nie było do końca przestrzegane. Zależy przy jakim odbiorcy też, no jak się wychodziło na zewnątrz, na jakiś duży festiwal, dużą imprezę ogólnopolską, to oczywiście tak, trzeba było się bardziej pilnować, ale jeżeli się jechało w jakąś trasę, nawet jeżeli to była trasa po, przepraszam, zakładach pracy na przykład, to już starano się grać ten swój repertuar, czy te swoje kawałki, które wcześniej przez cenzora były oglądane, ale bez zmian. Teraz chciałbym dotknąć takiej kwestii, bo tutaj żeśmy rozmawiali o tym, że władza polityczna w jakiś sposób tam próbowała dookreślić, kto może stać szefem klubu, a wpływała na pewne kwestie przy sprawozdaniach czy przy wydzielaniu pieniędzy. A proszę powiedzieć, na pewno zetknęli się panowie z tym, czy aparat bezpieczeństwa nie widział dla siebie roli w tych klubach studenckich, w działaczach? To może ja... Moja. Ja szukałem nawet jakiejś specjalnej sprawy, tak zwanej obiektowej, na kluby w Warszawie, kiedy przyglądałem się ich historii. I jakiejś takiej specjalnej sprawy nie ma założonej. Natomiast no, służba bezpieczeństwa gdzieś tam bywała, chodząc za poszczególnymi osobami albo obserwując wydarzenia od czasu do czasu. Z różnych relacji wiemy, że przesiadywał panu, którym wiadomo było na przykład, że on tutaj nie przychodzi dla przyjemności, tylko jest w pracy. Albo przychodzili rozmawiać z kierownikami klubu, załatwiać różne sprawy. Ale to nie byli panowie przydzieleni do klubu, tylko personalnie zajmowali się jakimiś osobami. Już w 60-tych latach te komórki, które miały się zajmować tutaj środowiskami inteligencji twórczej, naukowej i tak dalej, miały taką listę, na której było 100 kilkadziesiąt, prawie 200 instytucji, a tych pracowników naprawdę było tu na szczeblu warszawskim kilku i nie byliby w stanie tego zrobić, więc te doniesienia są raczej incydentalne i trudno powiedzieć, na ile w tych wspomnieniach, w których czytamy o przedstawiciela służby bezpieczeństwa, jest to jakiś obraz kreowany przez odbiorców, a na ile panowie ci pojawiali się. Jest mnóstwo śmiesznych anegdot, jak to studenci dekonspirując takich funkcjonariuszy SB robią sobie z nich różne żarty. No, z tym, że zaznaczam, to przetrwało jako legenda środowiskowa. To nie było miejsce, które należało obserwować dzień i noc i pisać systematycznie. Trochę głupio się przyznać tam jazzmenom, że oni nie byli specjalnie groźni dla systemu. Ale ja myślę, że no oczywiście jakaś taki ogólny nadzór musiał być, no bo to było wpisane w istotę tego systemu, prawda, który nie chciał zostawiać żadnych takich sfer społecznych niepokrytych jakąś swoją obecnością i obserwacją. Natomiast no, trochę na to pytanie można by spróbować odpowiedzieć tak hipotetycznie, zastanawiając się, co w tych środowiskach, w tych miejscach się działo, co mogło interesować władze, zwłaszcza władze bezpieczeństwa. Więc myślę, że nie te takie jakieś tam kiełkujące nastroje opozycyjne czy antysystemowe, tylko jakieś, powiedzmy... Kontakty międzynarodowe, które nie były zresztą tak częste. Tak. Jakieś obszary aktywności ekonomicznej na styku legalności i nielegalności, bo no, te kluby czasami dawały okazję jakichś takich lewych interesów, prawda? Tak. Poza tym tam przychodzili ludzie właśnie z takiego półświadka, mówiąc umownie, ekonomicznego, mieli pieniądze. No i teraz jak oni funkcjonowali, prawda? Są takie postacie opisywane dzisiaj przez tych takich tam luminarzy Warszawki, prawda, krakowskiego przedmieścia, że tam ten był, prawda, ten przychodził, ten się otarł, przychodził z dziewczynami, miał jakieś tam fabryczki, prawda, jakieś lewe interesy robił. Jak to było się obserwowane, prawda? Nie tylko jak to było obserwowane, jak tolerowano, prawda? Za jaką cenę? Czy jaki był haracz płacony przez tych przedsiębiorców? Czy służba bezpieczeństwa jakby no, nie korzystała z tego na przykład rękoma jakichś swoich funkcjonariuszy? Tak jak na przykład przy obrocie walutami to musiało, to było nieuchronne, prawda? Potem już w latach 70. i 80. nieuchronne było to, że musiały być jakieś układy, jeśli chodzi o sprzedaż benzyny reglamentowanej, prawda, ściśle. Więc to nic w ekonomii nie dzieje się za darmo, prawda? Pół taka legalna działalność ekonomiczna, która jest sprzeczna z przepisami, no musiała mieć jakąś formę przyzwolenia. Więc to tam może się działo w tych klubach. No tutaj ta legenda, rotmistrz Rzeszotarski. Tak, i on był obserwowany przez SB, chodzono za nim także do klubu, ale... Chyba nie tylko przez SB, chyba gospodarczy też go. Tak, tak, no to były nielegalne rzeczywiście machinacje gospodarcze, ale też Henio Meloman, tak znany i przytaczany we wszystkich wspomnieniach, również był w zasięgu SB, też był obserwowany. Z tych fragmentów, które ja znalazłem, z tych doniesień SB, które dotykają klubów studenckich, to na pewno obserwowano niektóre kabarety, tak jak kabarety Jana Pietrzaka pod egidą. Był obserwowany, ale też obserwowano, no jeżeli się pojawił jakiś incydent odbiegający od normy, na przykład wystąpienie jakiegoś dziennikarza podczas prelekcji o stosunkach między Polską a socjalistyczną Kubą i on tam się wyraził, dziennikarz Życia Warszawy, wyraził się w sposób dosyć niepochlebny o tych stosunkach i w ogóle o swojej socjalistycznej ojczyźnie, no to poszedł kanałami partyjnymi raport do SB i przez to wszczęto dochodzenie. Dziennikarza wzięto pod obserwację. Nie wiem, jaki dalej los go spotkał, ale to świadczy o tym, że musiał być jakiś incydent, który... Impuls. Tak, który to oko bezpieki kierował na klub. Natomiast takiej stałej obserwacji nie było. Oczywiście przy okazji wyjazdów jakichś trup teatralnych, no to musiał być jakiś opiekun. Tak jak no, drużyny sportowe nie wyjeżdżały na zachód bez swoich opiekunów. Ale to też no, to ekonomiczny, to, prawda? Tak, tak. Na przemyt. Ja tutaj ze swojej i skandale obyczajowe. O, tak, to na pewno. Ja ze swojej działki muszę wrzucić taką sprawę, bo też już mnie wspominali o innych poza jazzem i powiedzmy rock'n'rollem działach muzyki, ale z muzyką klasyczną ruch promuzyka, który w Poznaniu zaczął się, a ja później w pochodnej tego ruchu w Jeunesse Musicale pracowałem. I miałem taką sytuację, badając jednego z muzykologów polskich, Bogdana Pilarskiego, jak Pinarski przewoził od Cata Mackiewicza do Giedroycia jeden artykuł. Pinarski kończył studia doktoranckie na Sorbonie, już pracę miał, że tak powiem, złożoną i zaczęła się kwestia tutaj w kraju z nim, a on funkcjonował jako dziennikarz, radiowiec, a muzykolog i się okazało, że jedyną możliwością funkcjonowania w pewnym momencie, bo on nie zgodził się na współpracę, była możliwość występowania w klubach studenckich w ramach tego ruchu promuzyka. I prowadzona wobec niego działalność organów bezpieczeństwa polegała na tym, że odmawiano w różnych miejscach w całym kraju prelekcji na temat Ravela, na temat Mozarta. I tenże człowiek i jego współpracownicy jacyś zostali wyeliminowani z życia publicznego po prostu za to, że nie zgodził się na tego typu współpracę. Na zakończenie chciałbym panów zapytać, bo tak, mówimy o tym pięknym okresie lat 50., 60. ruchu studenckiego. Czy z tych późniejszych lat to możemy mówić o jakichś efemerydach, o czymś pięknym w tym życiu klubowym? O jakichś rodzajach sztuki, które się wytworzyły? już od 60. lat, czyli od tej złotej ery kultury studenckiej, są narzekania w różnych sprawozdaniach i organizacji studenckich, jak ZSP, i w sprawozdaniach organizacji partyjnych, że kultura studencka podupada, że ona się komercjalizuje, że coraz więcej jest dyskotek, czyli imprez z muzyką mechaniczną, z muzyką odtwarzaną, że zamierają nawet zespoły. Czyli kultura studencka podupada. I to samo słyszymy do samego końca tego zjawiska w PRL, to znaczy kultura studencka obumiera. A przecież w latach 70. też były kabarety i w Stodole, i w Hybrydach, nawet kiedy nie posiadały Hybrydy swojego lokalu, bo spaliły się i przez kilka lat członkowie tego klubu się tułali po różnych miejscach, też były różne zjawiska kulturalne pielęgnowane. Tak samo były sekcje fotograficzne, sekcje plastyczne, z tym, że nie miało to już takiego dźwięku, nie miało to już takiego znaczenia i dla kultury studenckiej, i dla kultury w ogóle w Polsce, jak w latach 50-tych, 60-tych. Ale ja tu bym polemizował, a lata końcówka 70-tych, początek 80-tych, Trio Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński. Którzy też szybko wyszli. Chyba z tego. Tak, którzy też szybko wyszli. Wtedy kluby studenckie, ja pamiętam, bo to był mój czas, pełne były koncertów właśnie takich muzyków alternatywnych, grających na gitarach, jakieś protest songi, Marek Gałązka. Czyli był ten moment taki... Tak, moment był, tylko jak popatrzymy na afisze klubów studenckich z lat 70., to jest głównie Interklub, czyli tak, działalność typowo komercyjna, nastawiona na odbiorcę z zewnątrz. I to jest to, co jest najbardziej zauważalne, nawet jeżeli chodzi o plakaty. A, właśnie o tym nie wspomnieliśmy. No właśnie. Jeżeli chodzi o sztuki plastyczne, że to jest przepiękna też twórczość plakatowa. Ja również pamiętam, że Łapiński zaczynał w kulturze studenckiej, zaczynał w kabarecie bodajże Miks razem z Marcinem Wolskim. Natomiast on też dosyć szybko to środowisko opuścił. No, tak to wyglądało, że ci, którzy zaczynali robić wielką karierę, wypływali na szersze wody i porzucali to swoje środowisko. Może tutaj jest trochę inaczej z twórcami jazzowymi, z kompozytorami, z wykonawcami jazzu, bo oni wracali do tego swojego matecznika, imprezy. Bo to klubowe życie chyba trwało dalej, w sensie koncertów, no, jazz się dobrze gra w klubach właśnie. Tak. Poza tym zmieniła się chyba taka sytuacja, jeśli chodzi o media. Prawda? No lata właśnie. 60. żeśmy mówili, prawda? Właściwie tam już jest od pewnego tu trójka, rozgłośnia harcerska, ale tak naprawdę to, żeby posłuchać jakiegoś artysty takiego niszowego, no to okazją było pójście na koncert na przykład w Warszawie. Potem w latach 80. to już te źródła docierania do nas pewnych zjawisk są o wiele pełniejsze. I poza tym no, następuje taka chyba no, jednak integracja z wszystkimi tego konsekwencjami. Studenci przestają być taką odrębnością. Elitą. Elitą, prawda? Jednak wszystkie zjawiska polityczne. Nie dojrzałą, ale 70. Elitą, i potem 80. No, to jest ten awans robotników do roli tego czynnika, który kształtuje różne dziedziny życia, także i kulturę. Zmienia się też model studenta, bo jeszcze w latach 60. wypadało studentowi znać najnowsze wydarzenia ze świata kultury. Wypadało znać najbardziej popularnych pisarzy, piosenkarzy. Studenci w latach 60. nie pracowali zawodowo. To jest bardzo ważny czynnik. Potem to zaczęli już nie mieć czasu na te studia i bywanie w klubach, bo oni musieli utrzymywać. Się chyba nie interesowali tą tak zwaną kulturą wysoką, prawda? Jakoś to poszło w kierunku przyswajania aktywności mniej wymagających wyrobienia kulturalnego. Ale tutaj chciałbym jeszcze dotknąć, że pan profesor wspominał o tych DKF-ach, bo wydaje mi się, że w tym środowisku studenckim DKF jednak odegrały dosyć istotną też rolę, a w tym, że żeśmy mogli oglądać na tych seansach filmowych, które trwały 24 na dobę, chyba najlepsze filmy, czy studyjne, czy ze świata, których w normalnym kinie nie dało się obejrzeć. A to też była taka okazja dla ujawnienia się takiego podkładu aktywności, no bo te DKF-y były organizowane przez różnych maniaków, tak, no, takich, którzy się interesowali i zdobywali tam czasami jakoś tak zupełnie niewiadomymi ścieżkami te filmy napływały, bo nie tylko tam z oficjalnych tych kanałów one pochodziły. Ambasady też. No poza tym trzeba było zorganizować zdobyć salę, prelegenta, część czasami filmów, tłumacza. Tak, właśnie one były przez bezpolskiej ścieżki dialogowej. Tłumacz albo ktoś tam jak gdyby miał jakąś kartkę i czytał. Sam byłem na pokazie premierowym filmu Antoniego Nocy i to rozśmieszyło publiczność, bo jakiś taki tłumacz, który miał to viva voce tłumaczyć, no tak mechanicznie to potraktował, jak się pojawiła czołówka. Wszyscy wiedzieli, jaki to film, a on ponurym głosem powiedział noc. Ale mówię, to wszystko było robione rękoma amatorów, prawda, tych takich działaczy. Nie było przecież działaczy klubowych, którzy by mieli jakąś tam posadkę, prawda, etacik, brali za to pieniądze. Trzeba było te filmy przywieźć, zawieźć i zdobyć właśnie tego prelegenta. Nawiązywało się wtedy kontakty, ludzie byli dumni z tego, że poznali tam Piterę, czy Kałużyńskiego, czy Grzeleckiego, który bardzo lubił. O, Jerzy Płażewski na wszystkie zaproszenia odpowiadał to pozytywnie, tylko domagał się, żeby mu płacić za to, co jak było mówimy o tej, jak mówimy o tej kulturotwórczej roli klubów, to pamiętajmy też, że oprócz tych właśnie dyskusyjnych klubów filmowych, także spotkań, prawda, z reżyserami Polańskim na przykład, z pisarzami, z dziennikarzami, politykami, nawet z ambasadorem radzieckim, co się cieszyło bardzo dużym wzięciem. Chyba. I było bardzo ryzykowne też, bo studenci zadawali pytania takie, które na forum publicznym rzadko były zadawane. To spójrzmy sobie, tak myślę, o tych DKF-ach. Ilu ludzi wyszło z tego ruchu, którzy dziś tworzą no, krytykę, prawda, filmową, albo są związani z dystrybucją filmu i do dziś sprowadzają dla nas najlepsze filmy, czy organizują festiwale. Tak. Największym. Dziękuję panom za rozmowę. Mam nadzieję, żeśmy trochę przypomnieli starszym słuchaczom, młodszym. Opowiedzieliśmy trochę historii o życiu w klubach studenckich w Polsce. Gościliśmy dzisiaj w studio pana profesora Andrzeja Chojnowskiego. Dziękuję bardzo. I pana doktora Konrada Rokickiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Do widzenia. Mirosław Biłaszko. W ramach festiwali jazzowych, oprócz programowych koncertów, przewidziane są zawsze mniej oficjalne, nocne spotkania muzyków z publicznością, zwane jam session. Nie inaczej działo się w trakcie ostatniego Jazz Jamboree. Po występach w sali kongresowej muzycy oraz słuchacze przenosili się do warszawskich klubów jazzowych, aby tam aż do białego rana wspólnie wyżywać się w graniu, tworzeniu i słuchaniu muzyki. W dużej mierze skład muzyków występujących danej nocy w danym klubie był sprawą czystego przypadku. Niekiedy byli to ludzie grający skrajnie różny jazz w zupełnie różnych zespołach. Jam session stał się zatem okazją do konfrontacji postaw, stylów, okazją do wspólnego grania bez uprzednich prób. Muzyka wtedy wykonywana miała charakter niekłamanej improwizacji i była chyba najbliższa temu, co określamy mianem jazz. Chcemy zaprezentować państwu nagrania dokonane w klubie Remont w nocy z 25 na 26 października 1975 roku. Aby całkowitej precyzji określenia czasu stało się zadość, dodajmy, iż była godzina 3 rano. Na estradzie klubu Remont, wypełnionego do granic możliwości, pojawili się wreszcie długo oczekiwani muzycy. Nikt z publiczności, a podejrzewamy, że i nawet sami organizatorzy jamu, nie byli zorientowani, kto wystąpi, a tym bardziej z jakim programem. Dopiero w trakcie grania udało się nam zidentyfikować muzyków. Przedstawiamy muzyków, których państwo słuchacie. Hans Cerbi, fortepian, Konrad Bauer, puzon, Christoph Niemann, kontrabas oraz Peter Gröning, perkusja, a zatem NRD-owska grupa Fetz w komplecie. Dalej Greg Bowen, trąbka, Ferdinand Powell, saksofon i Alan Noya Konga zespołu Herbolzheimera i wreszcie Jurzy Steven, czechosłowacki flecista, znany m.in. z występów na Jazz Jamboree 73. Przypominamy, iż nagrania dokonano w klubie Remont w trakcie festiwalowego Jam Session 26 października tego roku. Posłuchajmy końcowego fragmentu sesji, w którym podobnie jak poprzednio fundamentem rytmicznym, jak i emocjonalnym są wciąż Konga Alana Noi. We'll be right back. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym.